jedyne wyjście to budzić się. Audycja Teraz Polskie do godziny 4:00 w zastępstwie Mariusza Owczarka będzie ją prowadzić Piotr Kordaszewski. Proszę Państwa, 71335, do trójki przychodzą kolejne SMS-y. Ja również pozdrawiam z pleneru. Żona już śpi w namiocie, ognisko do gasa, wędki milczą, tylko trójka dopisuje. Moje uszanowania, Jeziorek. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam całą trójkę. No nie może skończyć się bez zespołu Tilt, tak jak ja, kocham cię. Marcin Niechorze. To był przed chwilą Tilt, ale w wykonaniu Kobranockim. Myślę, że Tilt oryginalny też może być. Boże, kochaj mnie. Słuchając kilkanaście minut temu razem z Państwem utworu grupy J Division Disorder w wykonaniu Cool Kids of Death, a kilka minut temu mówię Ci, że Tiltu, ale w wykonaniu Kobranocki, pomyślałem, że może jeszcze kilka takich ciekawostek przeróbkowych powyciągam i stworzę z nich zestaw specjalny. I proszę Państwa, oto właśnie taki zestaw. Kolejno Acid Drinkers, Agresiva 69, Big Day i Raz, Dwa, Trzy. Dalej nie w utworach własnych. A faded sign by the side of the road that says 15 miles to the Right.

Pierwszy sierpień krwawy powstał naród Warszawy, by stolicę uwolnić od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów las. Trzeba obejść przez getto, bo już wolę zdobyto i łunami czerwieni się noc. Stare miasto płonie, a nam dleją już dłonie. Trzeba walczyć, lecz nie mamy sił. O, jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy bis w ręku gra, a MP nigdy się nie zacina. Wolna Warszawo ma. Bo gdy naród pochwyci za oręż, musi wolnym być. Bo z krwi naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Pierwszy sierpień, dzień krwawy, powstał naród Warszawy, by stolicę uwolnić od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów las. Już Śródmieście się łamie, Niemcy są w każdej bramie i stawiają Polaków pod mur. Słychać krzyk salwy krótkie, jęki cichutkie, tak to ginie warszawski nasz lud. Tak ginęli warszawiaki, bohaterskie chłopaki, którzy chcieli Warszawę wolną mieć. Pomocy nie przysłali, na łup wroga wydali. Zamiast wolności mamy dziś śmierć. O, jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy jest w ręku gra. Pod czoł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, zniszczoną Warszawę i za zgliszczatę, i za trupów pełne ulice, za powstańczą krew. I za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. A jeśli nie wrócę przed świtem do pierwszej piosenki słowika, powiedzcie Jankowi ode mnie, że jego w sercu nosiłam. Przeproście matulę jedyną, że wyszłam bez pożegnania. Zabrakło czasu na słowa, gdy wybił dzwon do powstania, gdy wybił dzwon do powstania. A jeśli nie wrócę przed świtem, nie płaczcie po mnie, dziewczęta. Bóg dobry mnie ma w swej opiece, a wola Jego jest święta. I chociaż mi życie miłe, w noc biegnę czarną jak przepaść, w sukience strachem podszytej, z kostuchą gonię się w berka. Kostuchą dziś gonię się w berka. A jeśli nie wrócę przed świtem, wieść wszelka o mnie zaginie.